tylko narzekają, patrząc na wygląd oceniają, co omijają. A ja patrzę ze skroni, widzę słońce. Proszę pana, proszę panią, to ja słowa wiąże rymy składam i dużo gadam do mikrofonu czy też megafonu. Bo ja kocham to, bo kocham hip-hop, bo jestem jak strop, nieprzewidywalny kiedy runie, jak strumień hip-hopu, który we mnie płynie. Tak, tak, jestem mówcą tekstów i rymów twórcą. To ja, lecz nie to ja. To ego fundacja, wynikiem czego jest satysfakcja, czego gwarancja, słowa rewelacja, rewelacja. Czemu ego, czego i dlaczego przecież wiesz, niosę ludziom szczęście. I kiedy rapping zabłyśnie wreszcie i ujrzą jego powierzchnię miliony, rapy traktacje, rozmowy w toku i jak rozrasta się z roku do roku. Pamiętaj jedno, ego to symbol hip-hopu, symbol hip-hopu. To symbol muzycznej doskonałości, jak wiem, pomaga rymotwórczej wytrwałości. Natomiast to odrywa od rzeczywistości, w sumie tworzącego symbol przyszłości. Bo to symbol muzycznej doskonałości, jak wiem, pomaga rymotwórczej wytrwałości. Natomiast to odrywa od rzeczywistości, w sumie tworzącego symbol przyszłości. Hipcha i dalej, wynoszę ją ponad wszystko i na przekór najtęższym umysłom. Wynoszę ją ponad horyzonty, dla niej zmienię spojrzenie na życiowe poglądy. Będę mącił i mącił, aż doczekam się narodzi. Hipcha i dalej, bo jako ludzie młodzi, my symbolem nowych czasów, których archetypy nagle pojęcia tracą mi na przekór. Wszystkim pajacom, którzy mi pewnie tego nigdy nie wybaczą, ja cesarstwem w zenicie rozkwitu, ja najdoskonalszą jednostką błękitu, jak sztuka, sztuka symbolem sama w sobie. Witam cię kochanie, wody nowe dobie w tej krainie, w której sam dla siebie jestem Bogiem, a wszystkie symbole służą ku mej ozdobie, więc trwaj wiecznie chwilowy biurcza, jak moja potencja twórcza. I cóż, cóż mam począć z takim fantem, gdy talent porównywalny z brylantem, i choć, choć jeszcze nie oszlifowany, i tak przez wszystkich smakoszy doceniany gustownie. Ja wiem, że moje ego podoba się tobie, ja wiem, że moje ego podoba się tobie. Czytam między strofami, czytam między wersami, wiem, jaki symbol wynosi się ponad symbolami. I to dosłownie, ja wiem, że moje ego podoba się tobie, ja wiem, że moje ego podoba się tobie, ja wiem, ja wiem. Bo to symbol muzycznej doskonałości, jak wiem, pomaga rymotwórczej wytrwałości. Natomiast to odrywa od rzeczywistości, w sumie tworzącego symbol przyszłości. Bo to symbol muzycznej doskonałości, jak wiem, pomaga rymotwórczej wytrwałości. Natomiast to odrywa od rzeczywistości, w sumie tworzącego symbol przyszłości. To symbol muzycznej doskonałości, jak wiem, pomaga rymotwórczej wytrwałości. Natomiast to odrywa od rzeczywistości, w sumie tworzącego symbol przyszłości. Bo to symbol muzycznej doskonałości, jak je, pomaga rymotwórczej wytrwałości. Natomiast o odrywa od rzeczywistości, w sumie tworzącego symbol przyszłości.